şamşir. Ey beni gelin beni, ey beni çevaşlar. Ey beni gelin beni, ey beni çevaşlar. Çıcıdan keşasını, çıcıdan kepencavnu. Amri ile çvarda sağa, amri ile çvarda sağa. Ay maşa maşa bu. تو مرگای کردستانی سنا بکه که فلی بخوانی حتیات رامی سو بخوی زحمت گانی بخوی برنامه جوانا کهی ماشالله سفاسی کهی یالا را حلا و حلا و حلا که حلا و حلا و حلا که رازین یاور کلا که حلا و حلا و حلا که رازین یاور کلا که دم حلا ما و من به من ملیحا کلا که سنیلی چاوی باشی که ایجی چرخو فلا که ایجی چرخو فلا که ای ماشالله یالا مریوان حتاس نیخ و نبی حتار پاساجی آشنا فقط بخاطری سیو کردستان بو که که بزداد خوانه سیو کردستان ماشالله برو یا با سلام بخوشی دوان رسواره مریوان های نبی یا با بو مدیر تلاش شدی بو که که جبار و تایدتی بو که که برزانی برزو برز رازیات و داو لامانی رازیات و داو لامانی آری ریشه خلقانی جال جال نزه پخشی هوا والله دمی خبرانی باب نوشم خاصم خان برام برام دیارو آری دارو نجاقو به ول منو دیارو حلو حلو حلا کلا سیا و کلا کام علما و من به من ملی حلو کلا کسی چمی وشی کلا وی شرفو فنا کلا وی شرفو فنا کلا ای ماشاءالله اسدی علی بنده سینه هات و ما شما بجی شما نمی نزل لطس یالا اسدی ما شما شادی سر او فیلم علی خود خوشی مدیریتی تالاری شادی بکن که چه bukan kebersihan bersih beres. Yo. Au kalima peşkeş mi dolsos halidin iraniya. Oma mosta dolsos cegir halini ve kalı. Yalla. Allah. Hey, hey. Ama bu giremi hususi ya. Şartu ala maula leyle katkina zarekam. Terkina malay dolsos beni başarekam. Terkina malay leyle beni başarekam. Bu kalp fırsat, bu kalp cemar ve taybeti maşallah. Yallah.